Baixamos a música para darlle a benvida a outro convidado tamén interesante e importante, un escritor, unha persoa que amiga xa do programa sempre do en programa, Galicia, sí, señor. Que atopa salí en Celonovo, coido eu, José Benito, don José Benito Reza. Moi boas tardes, José Benito. Hola, boas tardes, que tal? Moitas gracias. Estou en Celonovo, sí, na miña casa, sí. Moitas gracias por acompañarnos. Antes de nada, parabéns e felicitacións por ese libro que xa nos avanzabas hai tempo cando, bueno, sucedeu o falecemento do noso ben querido amigo común Xosé Lamela. Un libro que fala da Baixa Limia e concretamente dese parque inmenso, do máis grande de Europa, non? Sí, sí, claro, claro que sí. Este é un libro xa que eu tiña en mente desde aí bastante tempo e ao final, bueno, pois gracias á Deputación pois conseguín que saíra adiante. É un libro moi traballado que fala dese gran espacio protexido, como tú dices, enorme espacio protexido, porque son máis de 100.000 hectáreas aí encravadas na raya entre Galicia e Portugal, porque conforma o Parque Nacional da Peneda Xerés, que é o que está do outro lado, que é o que está pegado ao noso, é o único parque nacional que ten Portugal, e que está pegado ao noso do Xerés. Entonces, entre os dous parques e os concellos que forman parte destes parques e que son Reserva Internacional da Biosfera da UNESCO, pois é un territorio enorme. Entonces eu fai tempo xa, levo anos dándolle voltas a esta idea e traballando nesta idea. Non pode que a algunha xente lle sorprenda algo este libro, porque eu teño escrito moitas cousas sobre natureza, aparte de colaboracións en revistas, programas e tal sobre o medio natural de Galicia. Pois teño feito libros sobre Ancares, sobre as montañas de Manzaneda e Queixa, fixen unha biografía do río Arnoia, que é o río que pasa por Celanova, pero este libro non é un libro dese tipo, digamos, unha viaxe para mergullarnos no medio natural ou nas paisaxes galegas. Isto aquí aglutino un pouco o que toda a miña memoria como profesional, como traballador desde hai 40 anos na Administración Pública Galega, como enxeñeiro de montes, traballando moitos anos nos temas de medio ambiente, especialmente de conservación da natureza. Eu fun nos anos 90 o xefe do Servizo Provincial de Medio Natural, chamábase de Medio Ambiente Natural en Ourense. E despois, entre 2005 e 2009, fui director xeral de Conservación da Natureza da Xunta, formei parte do Goberno de Galicia. E a miña vocación profesional, pois toda a xente que me coñece sabe que é o medio natural galego, a conservación. Temos que decir tamén, eu quero poñer en valor o feito de que ti axudaches e promoviches a Lei de Protección de Paisaxe de Galicia. Pois sí, a verdade é que millor ou peor, porque teño la gente que me loba, me está muy agradecida, pero también tengo muchas críticos. Bueno, eso bueno, porque, ocurre porque siempre. En este mundo siempre pasan estas cosas. No, también tengo mucha crítica, pero sí es verdad. Para bien o para mal, yo fumo promotor de... yo redactor también, porque prácticamente a ley está redactada coa axuda, por suposto, dun equipo de vos técnicos profesionais e amigos, pero a redacción prácticamente é miña tamén, da lei galega da paisaxe que aprobamos no ano 2008. Entón, pois, digamos que este libro é un libro memorialístico, porque sí. non é un libro para afondar na... Ainda que falo, evidentemente, da natureza, da flora, da fauna, das paisaxes, da xeoloxía, en fin, dos valores e a riqueza natural que mantén ese territorio ali afastado na raya. É un libro memorialístico tamén. Eu digo no libro de que esta obra bebe da fonte dos recordos e das experiencias miñas personais como enxeñeiro de monte nese territorio arraiano, non? Lle un recordo emocionado, porque é un recordo emocionado a toda a xente aquela da Baixa Lime que me axudou a sacar adiante o proxecto. Entonces, en este libro se fala e aí aparece os amigos da Baixa Lime, a xente de Trimo, Lobios e Muiños, que foi onde empezamos con este gran proxecto. Pois é un libro de agradecemento sentido para aquelas personas que, igual que un se opuxeron ao proxecto, outros o apoyaron, e o apoyaron con tanto corazón e de tanta alma, puxeron no proxecto, que fomos quen entre todos de sacalo adiante. Sin a complicidade do povo e daquela xente non se pode sacar nada. Por eso ti pos en valor non somente as persoas, non somente a natureza en sí, sino tamén as persoas que se implicaron en todo eso, e algúns deles con testimonios veraces extraordinarios, non? Sí, por suposto, aí hai xente de todo tipo e condición, hai xente moi humilde, xente moi sinxela do povo, labradores, xente portugueses que estaban a traballar ali, incluso nas nosas brigadas, hasta, bueno, os cabecillas, os líderes desa sociedade, os alcaldes, os tenientes alcaldes, os presidentes das comunidades de montes, porque eu, eso sí é verdad, fixen toda unha peregrinación por todo o territorio. Para nadie pode decir que eu non me molestei en falar ca xente, en abrirme. Eu iba os domingos, os sábados, despois de misa, reunirme con eles ali na igrexa, no cruceiro, na fonte, onde fixera falta para explicar o proxecto. E se me deixades, teño un recordo de un home na página 119, recollo un pequeno texto donde, cando falo desta xente que me axudou tanto e con tanta ilusión a sacar adiante este gran proxecto, que eu xa, como decides vos, é unha das máis grandes áreas protexidas da Unión Europea, teño un texto que di o seguinte: foi en Río Caldo, hai uns 12 anos, pola noitiña, no tramo de estrada sombría que delimitaba o ario río. Acercaras a min un home rexo, sereno, de forte complexión e voz potente e caudalosa, e comenzou a falarme con inmenso apaixonamento daquela terra, da serra, das cabras montesas, da Virxe do Xurés, da Santa Eufemia, da Vía Romana, cunha fe inquebrantable no necesario espertar das súas xentes, do povo, o seu, minorado, illado, perdido na fondal dun vale esquecido polo Estado e por Galicia durante tantos anos. Esa gran persona era José Lamela Bautista. Recollido. É un homenaxe. Textualmente no libro, sí, na página 110, porque quería lelo aquí porque é emotivo e é un recordo a él. Pois agradecemos moitísimo. E seguro que a súa descendencia, os seus fillos tamén se están, que por moitas veces nos escoitan, seguro que estarán encantadísimos. E eu felicítote por ese traballo. Sí. A verdade é que en Xosé podese falar del tamén ben e mal, como ti dices, que posto que foi unha persoa pública en algún momento, pero que él o feito de que de loitar por aquelo non se lle pode esquecer, non? Porque él, ademais, pedir que os baños se convertiran en públicos, pedir sí. Que aquel fora para que os propios veciños e os propios pobladores se disfrutaran daquelo, pois claro, claro, non se lle pode... No, e ademais pola súa xenerosidade, que é o que distingue a grandes personas e os grandes homes, non? Claro. Da humanidade, nunca pediu nada para él. Claro. Nunca pediu nada a cambio, él solamente se preocupaba, mellor ou peor, intentando facelo sempre da mellor maneira posible, pero sempre mirando polo ben da colectividade. Eso. Él nunca pediu nada personal, él pudo aproveitarse algunha vez de algunhas cousas, nunca quiso aproveitarse de absolutamente de nada, ou de ter un postiño en algún sitio, ou de ganar algún diñeiro máis, ou todas esas cousas que temos a xente e as persoas que vivimos neste mundo, por aí, porque de algo hai que vivir, e él nunca quiso, sempre foi absolutamente xeneroso e traballou gratuitamente para polo seu pueblo, ¿no? Sí. Eso fai un moi grande, eso claro. Foi a honra del. Claro, fixo aquela reclamación a nivel europeo, que fixo aqueles, bueno, a verdade é que o seu traballo é digno, non? E algunhas das súas obras había que reeditalas, sabe? Se lle falaremos con un dos seus fillos para que nos axude a reeditala, que tiña interés. Por certo, falando de obras, quería preguntarche, Xosé Benito, sí. Que ti eres un grande amante, non somente do lógico, de poñer en valor o feito da baixa da Serra do Xurés, pero tamén hai outro parque emblemático, ou por lo menos para min fantástico, son os Montes do Invernadoiro. E moito, sí. Moito deles son descoñecido. Eso, non se ten escrito moito, nin tampouco se ten falado demasiado del, no. E además ten unha fauna extraordinaria, non? Extraordinaria. Eu cando falo dos parques naturais de Galicia sempre digo que cada un tenga como a súa especialidade, non? A súa estreliña, a súa peculiaridade, non? No Xurés é a xeoloxía, porque é un parque de pedras, pero un parque de pedras impresionantes, con unha multiplicidade de formas algo extraordinario, non? O que crean paisaxes e paraxes increíbles. Pero no, na Lastra, por exemplo, é un territorio de clima da bioregión Atlántica Mediterránea, con calizas, que é o único sitio onde, con Caurel, único sitio onde se dan unhas calizas e unhas covas e unhas furnas e unhas afundimentos que non hai ninguna parte de Galicia. As fragas do Eume son os bosques, sí. Grandes bosques, a Gran Fraga, a Gran Carballeira, aí pegado, sí, ao río, ao Corrubedo, e o encontro entre o río e o mar, son as dunas, non? Que produce o vento marino, aí o encontro entre as lagoas de Carregal e Vixán. As illas atlánticas son as illas, son as illas, e o invernadero e a fauna, é dicir, por eso digo que cada un, eu tiña un proxecto, unha experiencia que quería facer de caracterizar cada parque con esta marca, digamos, de calidade, de distinción, traballar por separado en cada un deles en estas materias. E o parque, o invernadero, é impresionante, son máis de 5.000 hectáreas de montes en dúas grandes valgadas, a Ribeira Grande e a Ribeira Pequena, que chega prácticamente hasta ali, hasta o alto do Pico Seixo, a 1.700 e pico metros de altura, pero é o gran santuario da fauna silvestre galega, porque é un lugar super protegido e por unha característica moi especial, porque é unha finca propiedade da Xunta, é unha única propiedade, unha única finca. É dicir, non hai máis propietario aí que os galegos. Nós somos os propietarios, todos os galegos, do invernadero. Non hai ningún propietario particular. É a finca pública máis grande que ten Galicia. Comunal, sí. Sí. Que propiedade da Comunidade Autónoma de Galicia, da Xunta de Galicia. É unha propiedade da Xunta de Galicia. Patrimonio público de todos os galegos. Entón, eso está moi controlado, está moi vixilado. Me parece moi ben que así sea. Eu fun o primeiro director dese parque natural, do Parque Natural do Invernadeiro. Eu fun o que establecín as primeiras normas de control, de vixilancia dentro dese territorio. E é unha maravilla. O que sí é verdade é que igual había que, bueno, que publicitalo, darlle un poquinho máis de coñecemento a xente desa maravilla. Eu, cando estuve de director do parque, fixen un aula da natureza ali para rapaces. Os rapaces, aquilo foi un dos proxectos, pero que máis me agradou e que máis satisfaccións me deu de os que teño posto en marcha foi a aula da natureza do invernadeiro, porque fixemos unha aula con capacidade para uns 50 rapaces para que puderan pasar ali todo o día e a noite, pasar ali unha semaniña enteira de dormindo, comendo, vivindo, xogando, disfrutando daquelas paraxes. Verlle a cara aos rapaces de colexios da Coruña, de colexios de Vigo, das cidades, ir a pasar ali 3, 4, 5 días. Bueno, os nenos e as nenas alucinan. Ese proxecto sigue en marcha. É fantástico. Eu tive unha sorte, nos anos 70 e algo, pois estaba traballando ali en Viana do Bolo, e yo conductor da Guardia Civil, pois mandaron a facer porque depende da comandancia de Viana. De Viana, pois entón depende da comandancia de Viana. Pois fomos ali a darlle de comer, aproveitamos tamén porque levamos un caldeiro de millo a darlle de comer os animais. Que ali hai venados, hai corzos, hai cabras montesas. Chegou a ver hasta gamos, é unha fartura, e despois xa a fauna propia autóctona que sempre estivo ali, aquelo é gatos monteses, pues, mustélidos de todo tipo, é algo increíble. Pues foi un momento que chamaron precisamente, foi un momento que houve unha nevada moi grande que estaba incomunicada a zona de Vilariño de Conce, entonces fomos por Campo de Cerros para subir arriba, porque resulta que había unha nevada moi grande e había unhos corzos desorientados, e además que parece ser que dixeron, oye, é certo, chegamos ali e había media dúcia deles ou algo máis. Puxémoslle ali un caldero de millo para que comeran. Sí, no, eso pasaba porque as nevadas ali, claro, son impresionantes. Sí. Estaba un guarda que se chamaba Basilio Barrio Morán, que era, bueno, un fenómeno. O Basilio foi a alma e o corazón daquela serra os primeiros anos do Parque Natural, porque aquel home vivía ali, vivía na casa do... Sí, había un aquel home vivía ali como Daniel Boone, ali metido naquelas montañas con esas nevaradas impresionantes que caían, y alá iba a pé, que distía darlle de comer aos animales. Increíble. Quedaban desorientados, e ao mesmo tempo pois non había forma de comunicarse, claro. Non se veía, tiveron chamar naquele momento a Guardia Civil, e entonces nos achegámonos ali, e a min para min aquilo, descubrir aquilo, é increíble. Ali está a natureza máis brava que temos no país. Con diferencia, porque que ademais ali os animaliños están tranquiliños. Sí. Ali non entra nadie a pegar tiros nin a pescar. É que ademais Porque é un parque natural donde está prohibida toda actividade cinegética e piscícola. A mí eu respeto moitísimo a caza e a pesca, os cazadores e os pescadores, cada un ten as súas cousas, e son os deportes. Meu pai era un gran cazador e un gran pescador, ¿no? E eu tamén fui a cazar e a pescar con ele durante moitos anos, pero independentemente disso, invernadeiro, precisamente porque é unha propiedade da Xunta, da Comunidade Autónoma, pois desde que se comprou xa non se volveu a sacar de ali ningún animal. De río ni de monte, ¿no? Es que además es de difícil de accesibilidad, de llegar allí a carretería. Solo por Campo Becerros, nada más. por la pista aquella, sí. Es difícil. La pista aquella de Campo Becerros. Eso que es de Vilariño de Cons. Sí. Eu queria facerlle unha pregunta, bueno, dúas preguntas, son sinxelas. Que fauna abunda pois é no Parque do Xurés, e outra, que o teu galeguismo enténdese por amor a Galicia tamén, non? Que queres? Que me preguntas? De fauna, dís? A fauna. Sí, de fauna, a primeira, bueno, de fauna, sí. A fauna, home, a fauna ali máis importante que temos no Xurés, esta temporada está tan de moda, o lobo, as mandas de lobo que sempre tuvemos ali, eu respeto moitísimo o lobo, non? Eu teño un respeto y al mismo tiempo un gran cariño a ese animal maldito por la sociedade humana, ¿no? Por los moitos danos que esa xente que produce. Bueno, pero ali sin embargo hai unha boa convivencia. Nunca tuvemos grandes problemas ali, pese a que existe o lobo. Nunca tuvemos grandes problemas, porque tamén é verdade que si hai natureza salvaxe, natureza brava e animais bravos, a incidencia e o impacto e a colisión sobre os bens humanos son menores, claro, sobre os animales domésticos, ¿no? E entonces pois ali hai unhas bandas de lobos que incluso da parte do Xerés se teñen estudiado moito por algúns biólogos, e hai algún libro, alguna publicación moi boa sobre os lobos do Xerés-Xurés, de portugueses, ¿no? Despois temos a Águia Real chegar a extinguirse, pero hai un proyecto de recuperación de Águia Real, que é a rapiña máis impresionante que temos en España, ¿no? Son 2 metros de envergadura. Eu cheguei a velas nos anos 70, na Xurésita. E despois hai unha población de corzo, sempre hubo moita corza en todo ese territorio, e agora a gran estrela do Parque Natural é os rabaños de cabras montesas que percorren toda esa serra, que introducimos ali no ano 97, me parece que fora 97, introducimos as primeiras cabras montesas e encontraron un hábitat ideal, e temos ali uxe centos e centos de cabras montesas recorrendo a todos os cumios do Xurés, que é unha gozada velo. E despois, sobre o que me preguntas do meu galeguismo, pois, home, eu son dunha vila que se chama Celanova, que decía un gran poeta, que onde o mundo se chama Celanova. Que conocín e tratei a ese señor cando vivía na calle Juan Bravo en Madrid. Iba ali a verlo porque era amigo dos seus irmãos, dos seus fillos, Xavier, Luis, etc. Que con Luis ainda manteño unha grande amizade, es Curros Enrique Cera de Celanova, Méndez Ferrín para min o gran escritor Uxe vivo de Galicia, non, toda unha ilustre personalidade que nos agasalla en Celanova de vez en cando, que cando ven por aquí a vernos, podemos compartir con el mesa e mantel. Pois, un pouco, todo se mistura, o meu galeguismo, a miña galeguidade, nace un pouco de todo eso, non? Sí. Despois, eu escribí no mes de outubro un artigo na Región, donde explico de onde ven, como me xurdiu a miña galeguidade, con motivo do centenario da revista Nós, que se fixo centenario no mes de outubro do ano pasado. En ese artigo explico un pouco o nacemento do meu galeguismo, de cando me marchei a estudiar a Madrid, me entrou unha morriña tan grande que me metí na Biblioteca Nacional a leer a todos os nosos clásicos, é dicir, os da xeración Nós. E ali, con 18 anos, me atopei con Cuevillas, con Otero Pedrallo, con Disco, con Castelao, leí todo o que pude leer. Claro que sí, eso. Entonces, ahí naceu todo eso. Naceu o galeguismo e tamén, pois, quedou algo de porriña ali. Pero ademais, claro que sí, sí. Ademais dos seus estudios do José Benito, os estudios seguro e as lecturas, ademais de iso, a galeguidade atópase precisamente na zona. É dicir, aí os propios moradores de Celanova e arredores, pois non sei se é porque están perto da raya ou se é porque teñen o baño das augas do río Arnoia, esa galeguidade é difícil de non admitirla e collela, posto que hasta o propio San Rosendo transmite galeguidade. Por suposto, como un dos grandes personaxes de cando nacía esta noción de Galicia, non? Claro. E él, non? Era o embaixador, o virrei, o chamadelle como que era desde aquela época en que se estaba forxando o noso carácter galego, non? sí. A nosa galeguidade era el. E todo eso, pues marca. Nos, os celaneses, sempre estuvemos moi orgullosos da nosa historia, con este bloque inmenso que temos aquí, claro. O mosteiro de San Rosendo, o mosteiro beneditino, pues sempre estuvemos moi orgullosos da nosa historia. E Ferrín sempre o comenta, tan orgullosos estamos que aquí ainda mantemos unha pintada na fachada do mosteiro, unha pintada que pon adiante semanario, que ninguén en toda a dictadura durante 40 anos se atreveu a borrar da parede, o mosteiro na plaza, e era o Seminario das Mocedades Galeguistas, a unha das grupos máis activos de toda Galicia, das Mocedades Galeguistas daquela época, foi o grupo de Celanova, sí, os mozos de Celanova, onde estaba Pepe Velo e Celso Emilio Ferreiro. Pepe Velo, outro grande. E tiñan un voceiro que se chamaba Adiante Semanario. Un semanario que se chamaba Adiante. Bueno, sí, pois esa pintada, sí, foi feita por eles nos anos 34, 35. Está na fachada ali do mosteiro como unha manifestación de rabia polo que viña, pola guerra, por todo o desastre. Adiante Semanario. E aí sigue. Sí, sí, sí. Quen a borrou? Se Benito, a ver, antes quedan moi poquillos minutos, pero eu quería que nos dixeras polo menos 4 cousas con respecto a, ou dúas, non fai falta que sexan moitas, con respecto a esa semente que pretenden facer aí nos nosos cumios alrededor, sí, de Celanova e a outros sitios, sí. Semente de muiños. Semente de muiños, ahora van a transformar os alcolitos en muiños, xa. Vaya. Xa é o que nos faltaba. Eu non estou en contra das enerxías alternativas, verdes, limpas e todo eso. É preciso descarbonizar todo isto, é preciso loitar contra o cambio climático, hai que acabar con a contaminación, temos que ir polas enerxías limpas e verdes, e unha delas, sin duda, é a enerxía eólica. Sí. Pero non pode ser que Galicia teña que volver a sacrificar a maior parte das súas serras, dos seus montes e das súas paisaxes outra vez. Claro. Eu teño estudiado esta temporada o tema. Me parece moi ben que fomentemos a enerxía eólica, que vayamos pechando as centrais de carbón e todas estas historias, non? E que vayamos pues, para apostando para que o 100% dentro dunhas décadas da nosa enerxía sea unha enerxía verde e alternativa. Pero, señores, hay que por mesura outra vez, que estamos outra vez desmadrados, estamos como no tema das minicentrales hidroeléctricas, cando hai 25 anos querían echarnos todos os ríos de Galicia de centrales hidroeléctricas. Sí. Sí. Temos que ter un pouco de conciencia, de mesura. Entonces, polo que dice, estuve lendo, polo que dice a Asociación Ventonoso, é unha asociación de preocupada por este tema, en Galicia hai en tramitación 131 parques eólicos. Nada. Estes 131 parques eólicos, 37 proyectos de 3.000 megavatios están en tramitación ambiental do Estado. Son macroproyectos que afectan as serras enteiras. Sí, 27 sí. proyectos están en tramitación na Xunta actualmente en información pública, con 800 megavatios. E 64 proyectos máis xa están en fase de evaluación ambiental pola Consellería de Medio Ambiente. Pero vamos a ver, isto é unha barbaridade, isto é unha tolura. Entonces, eu que digo é que, pero vamos a ver, señores, unha das cousas que se está reclamando é que parece ser que se están fragmentando os parques eólicos para non ter que pasar tantos filtros e tantos estudios e tantas determinacións, para que salgan máis rapidamente, máis facilmente, e poderse saltar determinadas normativas e determinadas historias. Eu o que digo é que se está pedindo é que, por favor, antes de toda esta tolería, deste caos que verdadeiramente ninguén sabe uxe que é o que se está tramitando e que é o que se pensa facer, poñer un pouco de orden en todo isto, pararse, tomar un pouco de aire. Unha das cousas que está pedindo é someter a evaluación estratégica ambiental todo este programa, todo este plan, antes de empezar a aprobar aquí por separado para unha empresa alemana, para unha empresa sueca, para unha empresa de non sei onde, este trociño de Serra para ti, este outro trociño de Monte para ti. No, pero isto que é? Pero que, no, no, que, no, que estamos outra vez con no, no, las centrales e dos embalses que asolagaron sí, Galicia, sí, sí, se levaron os millores vales e as millores terras de Galicia e a xente que se tuvo que marchar e abandonar os pueblos. Ahora vamos a sufrir outra cousa parecida, pero isto sí, sí, sí, sí. Yo, ya conservación da natureza, onde queda? Pero é que é todo, porque o parque eólico, por exemplo, de Celanova, eu estou moi preocupado porque aí hai unha zona con un patrimonio cultural, non natural, sino un patrimonio cultural importante que hai que preservar como sexa, que está relacionado con San Rosendo, con restos das monxes benedictinos, con restos da familia de San Rosendo, unhas torres, uns castelos, unhas casas, castros que había aí, mámoas, hai un campo de mámoas impresionante. A min dame moitísima pena todo isto, claro, moitísima claro, pena. Claro. Entonces, eu non digo que non se poñan parques eólicos, pero isto é unha tolería, unha tolura outra vez. Hai que poñer un pouco de sentidiño. Sí, sí, sí, sí, sí. Un pouco de sentido, por favor, neste tema. Sí. O gaña que hace un pouco de conciencia tamén social para que poder reclamar ou poder poñer en valor o feito de que, bueno, pues distribuílo de outro xeito ou de outra maneira, facelo ordenadamente, é que dá a sensación de que xa nos puxemos todos outra vez, sí, tanto por parte do Estado como por parte da Xunta de Galicia, pues ala, vamos a darlle para adiante a toda esta tolería. Sí, dá sí, a sensación sí, de que habería que poñer un pouco de orden en todo este tema antes de meter outra vez o país. Exactamente, como claro, dimos nosos maiores, un pouco de sentidiño, non? Claro, claro, eu que digo é en Galicia ademais está exportando enerxía, é dicir, claro, os últimos datos que temos da produción eléctrica de Galicia é que cerca de a cuarta parte da enerxía que de electricidade que produce Galicia xa estamos exportando. Xa, parece favor, sí, parece ser comparado, que o ano pasado exportamos o equivalente ao consumo das provincias de Ourense e Pontevedra, o que pues, o equivalente ao que consume a por toda a población de Ourense e de Pontevedra foi exportado para fora. Claro que temos que somos un solo país, que vivimos todos en España, pero nos pagamos a electricidade igual que pagan os de Madrid. A nos non nos regalan absolutamente nada. Non nos regalan nada, señores. No. Entonces, home, eu penso que ou deberían de compensarnos de alguna maneira, ou senón, pues, bueno, vamos a xa está ben de ser vos e xenerosos, non de ser tan vos e tan xenerosos. Sí, como digo, non soy indo. Claro, é dicir, está moi ben que seamos vos, como dice a outra frase de mexan por nós e hai que decir que chove, non? Claro que entonces, no. Hai que, eu creo que nestas cousas, xa que somos unha comunidade meramente exportadora de enerxía, exportamos sí, para fora, entonces, gran parte da enerxía que consumimos ahora os galegos, pero xa nunha porcentaxe altísima, do 70 ou 80%, é xa enerxía renovable, enerxía limpa, Entonces vamos a ver hasta qué punto nos temos que sacrificar, en qué medida claro, temos que sacrificarnos, pues ¿no? Claro. Y hasta dónde nos eso temos es, que sacrificar. Pues eso, eu quería que ti nos deras esa opinión e a verdade que te agradecemos moitísimo, José Benito. Sí. Desexamos que teña moitísimo éxito esa publicación e ao mesmo tempo pois a ver se somos capaces de conseguila en outro momento voltaremos outra vez a conectar contigo para que nos sigas informando e enseñando. Un par de meses xa sai outra nova publicación. Moi ben. Bueno, pois despedimoste ata unha vindeira ocasión. Pues gracias a vos. Veña, muy agradecido. Una aperta grande en muchas gracias por la tua participación. Hasta luego, guiño. Bueno, pues ahora con esta música que nos vaya a poner o noso técnico, vamos a despedir o programa noso de hoxe. Moitísimas gracias, queridos ointes e seguidores. Ata o vindeiro sábado. Sí, que Dios quere. Que anoite se xa vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Dico sábado que ven. Chamanse barriga verde, bululú e tia esta vez. O meu quarto é unha illa, no vasto mar da cidade, o porto de maravilla. intimidade, mas na minha intimidade precisa ser compartida. A vida tem que entrar num para entrar na vida. Tenho bonecos de goma, de cartão e de papel, chamam-se barriga verde, o Lulu é que é saber.